सारे सुनने बलम बाला काकी का लजवा जो मानो तो सरजी हमरी है अर्जी के सोने का जोगा हमका दिल वाई देव राजा जब हरे गोरी जवानी ये तोरी तो अब ये सुनो री जो मांग तो झुमका ऊ हम देव तुमका मगर एक ठुमका हमका दिखलाई देवरानी तक दिना तरसे मन तोहरे बिना तक दिना तरसे मन तोहरे बिना चकाए कमरिया मोरी गली जब आए रे अरे जान के तू लचकाए कमरिया मोरी गली जब आए रे से मोरा दिल तोड़े रे ऐसा हाथ पकड़े तो कौन भला छोड़े रे हाथ में